What's your dream? हमारा तो एक ही सपना कि कभी कोई खूबसूरत लड़की हमारे लिए भी गाना गाए। दिल चरखे की एक तोड़ो रे, दिल चरखे की एक तोड़ो रे, सूफी इसका रंग है, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरो, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग, दिल भरता नहीं, आंखें रचती नहीं, चाहे कितना भी देखते जाओ, वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा, बस एक तेरी बात, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरे